خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه داني هوري جان دارانا ضيني فرصو زوبيانا ضيني فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جا دخاوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه هذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني داني هوري جندرانا ضلي فرصو زوبيانا ضلي فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني سکل قفسکی هاتو تدروا نا وراس کل نیا دانی چی بوا کراکم جانداری چی تر وکو راس کل چی؟ اولا دروا یا آه جل دنجا تی جانداری چی وکو راس کل سیری دکم پیده چید اوه میه بید بابا پیم سیر جانداری چو کراس کلم نو چیه ده هیا لوانه بو خوش خول دارستان رای کرد بید و ات پیت دروا اه پیدوه زنی بی کراس کل لیره بله پیم وای یان رنگ چای با راس کل کوت بید لکاتی گران و سورانی ده زتی بکین لباره چی بگرم گرتنی ام جاندارانه اوه آسانی کرکم بلام ده ترسمی چی چی تر بی دوزیت و بی کجید هیچ لامم ترس کرکم چون بو خوی هاتوا آواز ده توانه بگره تو بولانکی خوی بابا اگر بیرم لوکرده و کراس کل لقفه سکی بین مدره و تو بلی لگلی بچید بو دارستان لوانه شل گلی بچید چون کامه سروشتی آجال دانی جان راتونه بهین مدروا ایستا نه هشتا هفته یکت ماو لگر راس قلبو با ایستر ایوانیا بله بابا منیش باورم وای برواد باشترا اگر خوشی وای پی باش بو هاو سرک بدوزیتو باشتریش رفتارکانی ماکس راسکالی بیزار کردوه بله دیارا راسکال دویست که تیچی زیادر لگل هورکه بسر بباد تو بله دیاره چیتر بگره تو سردانی؟ باور نکم گره تو دوی اوی کزانی ماکس دیره چون که امشوینه با مترسی دار دادنید هفته دهاتو دتم بو مالی ترا خوشکم لشار هر بوی دموی همو دقیقه اکی ام هفته لگل راسکال بمسار هر وها دلطن بوم بغمباری راسکال کاتیک که هاورکی لترسی ماکس رای کرد لسر دیگا کم راک شامو تاوری بستنی دن جیم دکر اگر بگره توا بلام تو مخوی چی قولوا بیانید باش بابا ببوره چون که درنگ لخو حلسم هیز نیا او بشوی هاوینش دستی پی کرد دتم تا ماموستا جاله ببینم زور باشه پیوسته بچی تا مال اویل ماموستا کردو کهید چه یه حتو بم که تزوا بخیر بک اکشر زد فرمو تماشا که لبرتی امریشکان پی پیشان داده چون کراکونه پیسکتان پلاماری مریشککانی ده او امریشکی کشت او چی دلی؟ راسکال دوینه شو قفصه که زینیش توه یعنی سال قفصه؟ هل راستی ده نزانم، هشتانم بینی و نزانم، هشتانم بینی و واده بینی قفصه که داخره و باشه، عدیل شویه راسکال، راسکال او تالی ریه لوانه بو بایانی هنابیت تونا و قفص لسر خوبا کک شرزاد بمشوه خلق با درو توان بار مکا منو دانی مال ما زینه هشتو لوتی دو نیوا اما راستا منیش امرو درنگ حلسام تا استاش خواردنم با راسکال نداوا اگر راسکال دوینه شو میریش که کشتی کشتی بید بو اوی هلکا کی بخواد استانا توانی خواردن کی بخوا راز دکی دی بیده بزانی وایا راست کال شیره کم خوده ایسته راتونه زور برسی دیاره باش اگر راست کال پلا ماری کولیتی مریشکا کانی نداوه ادی باشه چه چون که هیچ شوین پیسه جگ دیار نیا گرنگ اوه راسکال هیت بیونده چی بم روداو نیا زور چاکا ام زاروازی لی دینم بلان باش بزانن لو شورا پاسوانی لکولیتی مریشکا کانده کم تا بزانم چه مریشکا کانم ده کجه هر چی اگ لکولیتا کان زیگ بیتا و دی تو پینم راسکال بی یاسا گرنگ نیا للم جو بگره بابا پیده چه دو جاندارمی ای که دوی نشو بینی منا او کاره کرد بید لوانشو وابه بلان با تواوتی دل نیا نیم اگر دوباره بگره تو با مالی برای شرزاد دی کجید وانیا؟ بگو من واده تا بلام لوانشا نگره تو چون که لماکس ترسا کاتک پی وری با چاوره بکنی ماکس ماکس بوتی راسکالو هاوره که اید بیزر کرد بینی باش تو زور تو هاتی هرچند زو بروین مازی زورتر راده کن بینی باش بینی باش ماما چیه امرو دستن بو راو بله دانی شولینی هنیه که را کردنم به نیشان داداد بله من موارگل دانی دستن بو قطاب خانه پیویست تولیر تاوار لب که باش را پیا پیویست خواحافیزی لما مستجالب کم بر لوی کبرون بو شر دیگشتم لیره تاواره دکم حالای من بوزو هاتم ارام پشکمی چطر دید؟ توش یاری لگل راسکال کتا بیزار نبی بله وا دکم خواد لگل راسکال او چی دکی؟ هرچند تو زیرک بید نه توانید خفلاک بکی توا چون که اگر بتوانی بکی توا دبی توای گرفت بودانی ورم فرمو زور سپاس لگل باو کت باسی هموش تیک من کرد کواتی استاب گرنیو مالاو باش بخوینه لقتاب خانه امادهی شارده مهی لقتاب یکانی شار لطو زیرک تربن بسرتاو مادم لگل خوش کت داده جید هزبه تنیاو دیابونه و لباو کت ناکید بله زر زره نامم بو بنیره بگو من لپشوی همین داده بو سردانم بله دیم هیوای جیانه چی خوشت بوده خوازم سپاس ما مستاهر و هابو توش سپاس دانی دوی هفته چطر دروانت وانیا؟ بله نه توانم خواه حافظی لیب کم تون که دگره ما ولاده بوم بورا بوراوی هاوریان، او دوائین گشت مانه با پاسکل وانیا؟ با تیم قصیده که هشت هفته اکم لپیش داما او بر لوی بروم وایا، بلان پیش سلبیانی و یرمتی بابم بدم لکارکانی تماشا کن، همو کردکن، جو تیارکن سرقالن خواحافیزی لدانی ناکی؟ با دیکو مال آوائی لیناکم چاریف کن اما راز نیا خیراب پیام او تا گیشتین راسکالیش دیوی راو بکا دانی ماسی سلورد لێر راو کردووە؟ بەڵێ، قەبارەکەی نزیکەی ئەوە دەدەبوو. بەڕاست؟ ئەمە ڕاستیە. دەترسم ئەگەر ماسیەک بەم قەبارەی راو بکات. نیگەران مەبە، وەکو ئەمە راو ناکەی. جاچی دەکەی ئەگەر ئەوە ڕوویدا؟ یارمەتی دەدەین لە ڕاکێشانی. دەڵێم هێشتا کاتەکەی زوو نیە بۆ ڕاوکردنی؟ ڕەنگە، بۆیە دەبێ ڕازی ببین بە ڕاوکردنی ماسی بلهوت. سەیر بکەن، ڕاستە لەناو ئاودا ڕاو دەکات. یارمەتی دەدەم. ها؟ سپاس. کابی دەمن. چۆنە؟ پەیام؟ بەڵێ. لەبیرت کردووە خواردنێک بە قولابەکەوە بکەیت؟ نا، بە ئەنقەز وام کردووە. جا دەتەوێت ماسیشت بۆ ڕاو بکات؟ ناتوان ڕێبە بێ ئێوە ماسی ڕاو بکرێ؟ بێگومان نا، ئەمە زەحمەتە. وامزانی من فێڵ لە ماسیەکان دەکەم. فێڵیان لێ ناکرێ. شتێک بە قولابەکەوە بوو. دەبینی؟ ڕەنگە کاتێک قولابەکەت فڕێداوەتە ناو ئاوەکە ماسیەکی پێوە بووە. ئەوە وام پێ ڕاو کرد. پێت چۆنە؟ خواردنێک بە قولابەکەوە بکە. سەرچاو. قولابەکەم شتێکی گرت. ماسیەکی گەورەیە؟ بەڵێ، دەبینی؟ تۆ ڕاوچێکی لێزانی هاوڕێکەم. دووبارە ماسیەکی ترت گرت؟ بەڵێ، زۆر بەهێزیشە. ئەوە چۆنە ماسیەکان هەر بە قولابەکەی تۆ دەبن؟ تۆ بەختت هەیە. ئارام، یارمەتیم بدە. دانی پێدەچێ ماسیە تایبەتیەکانی تۆ بڕیاریاندا بە قولابەی یەکی ترەوە بن نەکەی تۆ. چی دەکەیت؟ دەچمە ناو ئاوەکە ڕاو دەکەم. بەڵام دانی هێشتا ئاوەکە زۆر ساردا. هیچ نییە، کارەکەی لێ تێکچوو چونکە ماسیەکان بڕیاریان گۆڕێ بوو. بەڕاستی یەکجار خۆشە. فەرمو ئەمەش بخۆ. سوپاس. دەتەوێت بخۆیت؟ دیارە خەوی دێ. دانی، بڕیارت داوە ڕاستکار لە دارستانە نزیکەکە ئازاد بکەیت؟ نا، بەڵام ئەو دارستانی کە ڕاستکار تێیدا لە دایک بووە. ڕاستە، بەڵام لێرە بەرەڵای ناکەم. بۆچی؟ دارستانەکە نزیکە لە شارۆچکەکەمان. جا ئەگەر لەوێ بێتە دەرەوە بۆ شارۆچکەکە، هەر وەکو مێیەکەی دوێنێ شەو وای کرد. ئەو یەکێک دەیگرێت و بەمەش چارەنووسی خراپ دەبێت. قسەکەت ڕاستە. ئەگەر کەسێکی وەکو بەڕەز شێرزاد بگرێت، لە مەترسی دادەبێت. هەوڵیان، من باوەڕم وایە ڕاستکار زوو لە سەر ژیانی دارستان ڕانایەت. شێوازەکەی ژیانیشی لەگەڵ دانی ون دەکات، بۆیە هەوڵ دەدات بگەڕێتەوە ماڵی دانی. من دڵنیام لەو قسانەی کە دەیکەم. بەڵام پێت نەوتین لەکوێ ڕاستکار ئازاد دەکەی. لە کەناری ئەو بەری ڕووبارەکە ناتوانێ لەم شوێنە بگەڕێتەوە بۆ شارۆچکەکە. دانی، جا چۆن دەگێ ئەوێ؟ بە بەلەمەکەم دەچم. بەلەمەکەم هەر لەبیر نەمابوو. ڕێگە دەدەین نیش لەگەڵت بێم کاتێک دەچیت؟ ببوورە، ناتوانم. من دمه او شنه ببینم که رازکا لداهتو داتی داده جی لوی زور آجالی ترهی پیام بایا شوینه که زور گنزاو نیا ده ترسم یکی چانی رش من بوب کن بله لخود نه ترسی؟ هول مده نادبم چون که دمه به تنیا مال آوائی لرازکا بکم تکم نه هرجیس ماسیه چی ترش با قلابا کوبو بله قلابا کی پیاما ایلو کتب بختا راسکال منو تو لیک دیا دبینه و کاتیگ منگ دبیت چوارده شوت شاد شوت شاد دتم دخوام باش شکرکم راست دانی بله فرمو بابا واب زانم پیویز نکت سرابیتن بد باد وانیا بله هیس چجه چوانه بینم که بطنیا سفر بکم بشه من دفردت مولویزگه شعرش بطرادگم تو آزادی بلام من لنیگرانی دم هرجیز پیویز بنیگرانی نکت بابا باشه که و تنامه یک بود سراده نیرم تا لویزگه که پیشوازید لیب کد ها سپاس بابا من دموی به تنیا سفر بکم بوشار چون که پیویست لیست تا بدوا و پش بخون ببستم دزانم که قسم رقبو برام بر بپیام کاتیک رتم کرده و کل گلم بید کاتیک مال آوائی لراز کال دکم بلام دزانم که من زور ده گریم کاتیک لی زیاده بموا او کاتش هز بشرمی چی زور دکم اگر پیام بم بینید که فرمیز که کانم بخور لطاوانم داده بارن راسکال چون هاتی بو ایرا تکه اله تنیشتون بخوا با گرفت یک دروز نبید برس شرزن لخوای دوی کاتی گشتکی دانی و زیابو نوی لهاو ریکانی و ما مستاکی و کتاب خانه کهی نزیگ بو گرین تریج لمانا او ریکوش ویستکی راسکال لگل دلتنجی دانی شالاو هول دادا لرگی آراموا او شوی نبزانید که دانی راسکالی ازاده که کاتی چیش کواده گشتکی دید همیان لویزگه که آماده دبن بوه مالاوایی کردن لدانی هر همیان لقولای دلیان و هیواد خوازن کمند فرق